กิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยยอห์นบทที่1ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้มีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอห์นท่านมาในฐานะสักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพื่อว่าทุกคนจะได้เชื่อเพราะท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้นกำลังเข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์แต่โลกไม่รู้จักพระองค์พระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงยอห์นเป็นพยานให้กับพระองค์และร้องประกาศว่าน ี่แหละคือพระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงว่าพระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า เพราะเราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณจากความบริบูรณ์ของพระองค์คือว่าเราได้ธรรมบัญญัตินั้นมาทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยแต่พระบุตรองค์เดียวผู้สถิตในพระทรวงของพระบิดาทรงสำแดงพระเจ้าแล้วนี่เป็นคำพยานของยอห์นคือเมื่อพวกยิวส่งพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่า ท่านคือใคร ท่านก็ยอมรับและไม่ได้ปฏิเสธคือยอมรับว่า ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต ์พวกเขาจึงถามว่า ถ้าอย่างนั้นท่านเป็นใครท่านเป็นเอลียาหรือ ยอห์นตอบว่า ข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียา ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะคนนั้นหรือ และยอห์นตอบว่า ไม่ใช ่พวกเขาจึงถามว่า แล้วท่านเป็นใครขอให้ตอบมาจะได้ไปบอกคนที่ใช้เรามาท่านจะตอบเรื่องตัวท่านว่าอย่างไร ท่านตอบว่า เราเป็นเสียงของคนที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่าจงทำมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไป ตามที่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้พวกฟาริสีเป็นคนส่งพวกเขาไปหายอห์นพวกเขาจึงถามยอห์นว่า ถ้าท่านไม่ใช่ปักฤทธิ์หรือเอลียาหรือผู้เผยพระชนะคนนั้นแล้วทำไมท่านถึงให้บัพติศมาย อห์นตอบเขาว่า ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่มีคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางพวกท่านที่ท่านไม่รู้จักท่านผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้าแม้แต่สายรัดรองเท้าของท่านข้าพเจ้าก็ไม่สมควรที่จะแก ้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธฐานีฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นที่ซึ่งยอห์นกำลังให้บัพติศมาวันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่านท่านจึงกล่าวว่า จงดูพระเบสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปพระองค์นี่แหละที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าเสด็จมาเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่เพื่อให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่อิสราเอลข้าพเจ้าจึงให้บัพติศมาด้วยน้ำ และยอห์นกล่าวเป็นพยานว่า ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบและสถิตกับพระองค์ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้บัพติศมาด้วยน้ำได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่กับคนใดคนนั้นแหละจะเป็นคนให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็เห็นแล้วและเป็นพยานว่า พระองค์นี่แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าร ุ่งขึ้นยอนยืนอยู่ที่นั่นอีกกับศิษย์ของท่านสองคนและท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์เสด็จผ่านไปและท่านกล่าวว่า จงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้า ศิษย์สองคนนั้นได้ยินท่านพูดอย่างนี้ก็ติดตามพระเยซูไปพระเยซูทรงเหลียวกลับและทอดพระเนตรเห็นเขาทั้งสองตามพระองค์มาจึงตรัสถามเขาว่า ท่านหาอะไร เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่าร ับบี ซึ่งแปลว่าท่านอาจารย ์ท่านพักอยู่ที่ไหน พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าม าดูเถิด เขาก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ประทับและวันนั้นก็พักอยู่กับพระองค์เพราะขณะนั้นประมาณ4โมงเย็นแล้วคนหนึ่งใน2คนนั้นที่ได้ยินยอนพูดและติดตามพระองค์ไปคือแอนดรูน้องชายของซิโมนเปโตรและแอนดรูก็ไปหาซิโมนพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่า เราพบพระเมสสยาห์แล้ว ซึ่งแปลว่าพระคริสต์แอนดรูจึงพาซิโมนไปเฝ้าพระเยซูเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเขาแล้วก็ตรัสว่า ท่านคือซิโมนบุตรยอนคนจะเรียกท่านว่าเคฟาส ซึ่งแปลว่าศิลารุ่งขึ้นพระเยซูตั้งพระทัยจะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีพระองค์ทรงพบฟิลิปจึงตรัสกับเขาว่า จงตามเรามา ฟิลิปมาจากเบธไซดาเมืองของแอนดรูและเปโตรฟิลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาว่า เราพบคนที่โมเสสกล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติและคนที่พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวถึงคือเยซูชาวนาซาเร็ธบุตรของโยเซฟ นาธานาเอลถามเขาว่า สิ่งดีๆจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ ฟิลิปตอบว่าม าดูเถอะ พระเยซูทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลมาหาพระองค์จึงตรัสเกี่ยวกับตัวเขาว่าน ี่แหละชาวอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบาย นาธานาเอลทูลพระองค์ว่า ท่านรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไร พระเยซูตรัสตอบเขาว่า เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่าน นาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่า อาจารย์พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล พระเยซูตรัสตอบเขาว่า เพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อท่านจึงเชื่อหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีก และพระองค์ตรัสกับเขาว่า เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์